w Media Expert. Na przykład rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy M33, poczwórny aparat, technologia 5G, pojemna bateria w super cenie za 999 zł. Bo w Media Expert nie masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, trzeci dzień września, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd rozważa powołanie specjalnego resortu, który zajmie się transformacją energetyczną. Premier mówił o tym podczas obchodów 35. rocznicy górniczych strajków w Jastrzębiu-Zdroju. Ukraińskie siły informują, że przełamały pierwszą linię rosyjskiej obrony w obwodzie zaporowskim. Tej nocy Iga Świątek zagra z Jeleną Ostapenko w czwartej rundzie wielkosztumowego turnieju tenisowego US Open. Eksperci spodziewają się zaciętego starcia. Premier Mateusz Morawiecki nie wyklucza po wygraniu wyborów powołania specjalnego resortu, który zajmie się przekształceniami w energetyce. Na spotkaniu z okazji 35. rocznicy górniczych strajków w Jastrzębiu-Zdroju premier powiedział, że Śląsk mierzy się z licznymi wyzwaniami, jak polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Aby znaleźć najbardziej właściwą odpowiedź na wyzwania dnia jutrzejszego, kolejnych lat i kolejnych dekad, rozważymy, jeśli wyborcy pozwolą i będziemy mogli dalej pełnić swoją misję, powołanie specjalnego resortu, który zajmie się transformacją energetyczną całego wielkiego przemysłu, ale także całej polskiej energetyki, która jest krwiobiegiem polskiej gospodarki. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że planuje spotkanie z sygnatariuszami umowy społecznej dotyczące transformacji górnictwa, tak aby omówić cele działania nowego resortu. Minister Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, mówił w TVP Info, że wsparcie finansowe Niemiec na odbudowę zniszczonych podczas wojny i okupacji miast jest zasadne. Minister, który sam pochodzi z Wielunia, wskazywał, że pamięć o wojnie wciąż jest tam żywa. Ale również żywa jest pamięć o wysiłku, jaki wielunianie, mieszkańcy ziemi wieluńskiej poczynili po wojnie, aby odbudować swoje miasto i robili to sami. Nie było nikogo z Republiki Federalnej Niemiec, ani z NRD, ani z żadnego innego państwa, który ktokolwiek poczułby się do obowiązku pomóc w odbudowie tego miasta. 1 września minął rok od prezentacji w Zamku Królewskim w Warszawie raportu o stratach, które Polska poniosła w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Szkody w raporcie oszacowano na ponad 6 bilionów złotych. Ukraiński generał dowodzący kontrofensywą na południu Oleksandr Tarnawski powiedział, że ukraińskie siły przełamały pierwszą linię rosyjskiej obrony w obwodzie zaporowskim. Jak podkreślił w rozmowie z brytyjskim Guardianem, Ukraińcy spodziewają się szybszych sukcesów w miarę ataków na drugą, słabszą linię obrony. Oleksandr Tarnawski ocenił, że wróg nie spodziewał się, że wojskom ukraińskim uda się zdobyć wspomniany teren. Jesteśmy teraz w centrum ofensywy i kończymy niszczenie jednostek wroga, które mają osłaniać odwrót wojsk rosyjskich za ich drugą linię obrony, mówił ukraiński generał. Papież Franciszek, który przebywa w Mongolii po mszy świętej w hali sportowej w Ulaanbaatar, pozdrowił chińskich katolików, w tym wielu obecnych na mszy. Podziękował też gospodarzom za gościnę. Jak informują włoskie media, wielu chińskich biskupów nie otrzymało zezwolenia władz na podróż do Mongolii. Po mszy świętej w Teatrze Hun na estradzie, gdzie ustawiono ołtarz, do papieża podeszli i przybyli z Chin emerytowany arcybiskup Hongkongu, kardynał Zhong Tong Hon i mianowany w lipcu kardynałem arcybiskup Stephen Chow Sao Yan. Franciszek przywitał się z nimi serdecznie, a następnie zwrócił się do chińskich katolików, zapewniając ich o swojej bliskości. Powiedział: bądźcie dobrymi katolikami i dobrymi obywatelami. Wczoraj podczas spotkania z duchownymi z Mongolii papież powiedział, że Kościół nie stawia przed sobą żadnych celów politycznych, więc rządy i instytucje świeckie nie powinny się niczego ze strony Kościoła obawiać. Zdaniem komentatorów słowa te były skierowane do władz chińskich i rosyjskich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zapowiedź, miejmy nadzieję, dużych sportowych emocji. Broniąca tytułu Iga Świątek zagra z Jeleną Ostapenko w czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open na twardych kortach w Nowym Jorku. Liderka światowego rankingu do tej pory przegrała wszystkie trzy mecze złotyszką. Była tenisistka, a teraz ekspertka Canal Plus, Joanna Sakowicz-Kostecka, ocenia, że przed Polką trudne zadanie.

na start z dobrą energią, to słychać Placebo w Trójce, 13 minut po 14. Spotkania trzeciego stopnia w programie trzecim Krzysztof Sagan realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi, gość, czyli Patrycja Kazadi, będzie opowiadać do 16. No to tak od razu, pierwsze koty za płoty. Od czego zaczęła się ta twoja przygoda ze sceną? Rodzice mówią, że śpiewałam i tańczyłam, jak już wyszłam z łona mamy, także od razu już na porodówce były twerki. Jak miałam 2 lata, to najbardziej poruszała mnie lambada. Więc rodzice, ponieważ bardzo śmiesznie tańczyłam, nawet niecałe 2 lata, w pampersie i tak dalej, no to zawsze jak mieli gości czy coś, to włączali lambadę i ja fikałam i to się gościom podobało. Ja zauważyłam, że to się podoba i spodobał mi się ten kontakt z widzem już bezpośredni. I od tamtej pory wiedziałam, że to jest moja droga. Wiem, że to jest bardzo młody wiek, ale czułam taką po prostu, wiesz, takie powołanie. Jak miałam 2 latka, byłyśmy z mamą w sklepie z butami i moja mama jest taką typową zakupoholiczką. Ona lubi, wiesz, długo na tych zakupach być, wybierać, przymierzyć, wcale nie musi tego kupić, ale sobie pomyśli, do czego by jej to pasowało i tak dalej. Ja jestem taka bardziej konkretna. Jak ja wchodzę do sklepu, to 1, 2, 3 wychodzę. Strasznie nie lubię robić zakupów, mama lubi. No i tak długo w tym sklepie siedziała, że ja zaczęłam po prostu z nudów sobie tańczyć i w przebieralni była zasłonka. Więc ja to zasłonką, wiesz, drodzy państwo, nie? I zaczęłam sobie coś tam wygłupiać się. No i podeszła do mnie jakaś pani. I ta pani mówi, dziecko, ile ty masz lat, jak się nazywasz? I ja mówię, nie rozmawiam z obcymi. No i odesłałam ją do mamy. No i ona poszła do mojej mamy i mówi, dzień dobry, nazywam się Teresa Kurpias, prowadzę teatr dziecięcy i chciałam zaprosić pani córkę na casting. Ile ma lat? 4, 5? A mama mówi, 2. I ona mówi, o kurczę, to jest troszeczkę chyba za młoda, ale przyjdźcie na casting. No i przyszłam i tak wygrałam pierwszy casting i wystąpiłam w teledysku. Na pewno ogromną inspiracją były wielkie wokalistki. W wieku 8 lat, chyba czy 7, byłam od przedszkola do Opola i tam gwiazdą odcinka była Irena Santor i bardzo mnie zainspirowała. Podobał mi się jej głos, podobała mi się jej klasa, z jaką się wypowiadała, gracja, z jaką chodziła. No i te utwory były po prostu majestatyczne, więc już wiedziałam, że kiedyś też bym chciała, jeżeli nie występować, to chociaż pisać utwory dla takich gwiazd, jak Irena Santor, Edyta Górniak, Kaja. Teraz komponowałam dla Kai. W sensie ten utwór, który wspólnie wykonujemy, jest to duet, ale jest to moja kompozycja, więc spełniło się podwójnie moje marzenie, bo jako kompozytorki, ale też również artystki, więc bardzo, bardzo się cieszę i jestem mocno wzruszona. Jako 2-latka już weszła na scenę. To Patrycja Kazadi. Za kilka minut porozmawiamy z Patrycją o tym nowym singlu Okai, również tymczasem klasyka po polsku, Republika. Obcy astronom. Trzeci Polskiego Radia. W sensie to jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy. Warius Manx, Zamigotał świat, czyli czas, gdy w grupie śpiewała Anita Lipnicka, artystka, która ponownie na liście Trójki na pierwszym, jej nowy singiel, czyli Amsterdam, niezmiennie podoba się najbardziej. Ale teraz akurat o nowym singlu naszego gościa, czyli Patrycji Kazadi. Chyba, a nawet na pewno tak dopieszczony jest maksymalnie. Ten utwór powstawał przez 2 lata. Zaczęło się od tego, że usłyszałam najpierw ten sample etniczny, który mnie zainspirował do napisania utworu. Sample, czyli to taka ale pozytywka. I na podstawie tego w nocy, to była jakaś 2 czy 3 rano, siedziałam jeszcze w domu, miałam tam swoje problemy różnego rodzaju zdrowotne, więc dochodziłam do zdrowia, tak? I usłyszałam to i zaczęłam po prostu odczuwać takie energetyczne unoszenie takiego dobra. Takie po prostu, że całe moje ciało oblało takie ciepło i dobro. I czułam, że ten utwór będzie dla mnie przełomowy. I zaczęły napływać do mnie melodie. Zawsze jak piszę, to tak to wygląda. W sensie nie, że zawsze mam tą energię, tylko że zawsze to jest naraz. To nie jest tak, że ja piszę utwór 7 lat, tylko po prostu to się dzieje, kiedy mam inspirację, kiedy mam wenę. I tak też się stało. Podniosłam się, nałożyłam słuchawki i zaczęłam pisać. I przeze mnie, czyli ten tekst przyszedł od razu. Ta melodia razem z tym tekstem to przyszło. No i napisałam to, ale w trakcie pisania cały czas słyszałam nie swój głos, tylko Kai. I mówię, kurczę, to nie jest dla mnie chyba utwór, tylko dla Kai. No ale tak się zżyłam z tym utworem na przestrzeni miesięcy nagrywania, potem pisania tekstu z Pauliną, współpracy z moim producentem Pułkiem, z którym po prostu miesiącami on już uwielbiamy się, ale wiem, że jest mu też ciężko, bo ja bardzo jestem dokładna w kontekście właśnie tej produkcji. To jest to, co mówiłeś, że on jest dopracowany, bo ja rzeczywiście każdy maleńki szczegół tutaj, tu skrzypeczki za głośno, tu bas za cicho, tu coś tam, więc to wszystko było dopracowywane. I kiedy już ten utwór został nagrany, ja mówię, no nie, musi tu być Kaja. Ale też nie do końca chcę go oddać, bo czuję, że jest mi tak bliski. Może duły. Więc odezwałam się do Kai. Utwór się spodobał. No i przyszło mi tylko poczekać na moment, kiedy pojawi się studio i będziemy mogli go wspólnie nagrać. A to jest ten moment, kiedy właśnie tego utworu sobie posłuchamy. Patrycja Kazadi, Kaja, Genesza w Trójce. I wanna Trzeciego stopnia. Patrycja Kazadi się dzisiaj prezentuje i będzie się prezentować do 16. To wróćmy jeszcze do tego nowego singla, w zasadzie do źródła, do sensu, no i do Kai. Kaja przyszła do studia, jak tylko otworzyła usta i wydobyła pierwsze dźwięki, ja wpadłam w taki ryk, słuchajcie, po prostu łzy, ciarki, bo to było dokładnie to. Ja wiedziałam już od pierwszego dźwięku, że to jest dokładnie to, a potem już to już była kwestia dopracowania, kiedy która śpiewa, kiedy się właśnie wymieniamy, żeby nie było wiadomo, która. Okazało się, że te niskie partie, które zazwyczaj kojarzone są z Kają, ja zaśpiewałam, ona zaśpiewała te wyższe, żeby właśnie zmylić trochę słuchaczy. No jestem bardzo ciekawa, jak wam się to wszystko spodoba i jakie będą wasze odczucia. Nawet moja mama myślała, że niektóre partie to są Kai, a to były moje. A te, które myślała, że są moje, były Kai. To był mój cel realizacyjny też w kontekście miksu, ale też tego, jak poprowadziliśmy linię wokalną, bo sam utwór i sam tekst opowiada o tym przenikaniu, tak? Że przeze mnie przechodzą różne emocje, przechodzą różne doświadczenia, przechodzę przez różne okresy w swoim życiu, dzięki czemu staję się tą osobą, którą jestem dzisiaj. Trudne doświadczenia mnie umocniły, te dobre mnie upewniły w tym, że idę dobrą drogą lub też zniechęciły do tego, żeby podążyć właśnie tą drogą, którą powinnam i tak dalej. Więc każdy z nas przechodzi przez takie meandry życiowe i przenikanie. I tu też mi zależało, żeby w tej warstwie muzycznej nasze głosy się przenikały, wymieniały płynniej, żeby nie było do końca wiadomo, kiedy kto śpiewa. Tak, przy okazji również proszę pamiętać, że zawsze po drodze z Trójką. Patrycja jeszcze będzie opowiadać i to za kilka minut. Tymczasem w programie trzecim Kaja, no właśnie, solo. ci więcej niż odebrać zapragnę. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Program Trzeci Polskiego Radia. Do listy przebojów Trójki Sarsa, Zuch, Dziewczyna. Głosowanie na stronie Trójki. Lista oczywiście w piątek po 19:00. A dzisiaj gościem programu trzeciego inna dziewczyna, ale też Zuch, Patrycja Kazadi. To są spotkania trzeciego stopnia. Cofnijmy się 8 lat. Wyjechałaś, by nagrać album Dark Pop. Dokąd? Jak to było? Plan taki był rzeczywiście, że ta płyta powstawała w Stanach z producentami zagranicznymi. Lady Gaga, Nicki Minaj, Shakiry, Jennifer Lopez i tak dalej, więc taki był plan. Natomiast ja miałam różne przygody prywatne, które spowodowały, że musiałam wrócić do kraju i gdzieś tam te drogi się poroz, schodziły. Z perspektywy czasu uważam, że tak miało być. Wtedy uważałam, że to jest tragedia i moje marzenia po prostu umierają na moich oczach. Ale dzisiaj wydaje mi się, że to wszystko się dzieje z jakiegoś powodu i po coś. I staram się być wdzięczna, a nie żałować różnych rzeczy, które mnie spotkały. To jest album, z którego jestem najbardziej do tej chwili dumna. Bardzo często do niego wracam. Są tam przepiękne utwory, Invisible Cycle, to są Won't Give Up, to są jedne z moich ulubionych. I z wielką dozą takiej też dumy i nostalgii wracam do tych utworów i często lubię je wykonywać na koncertach. Więc tak, i skłaniam was do odsłuchu, bo naprawdę produkcyjnie są to fajne rzeczy. Najlepiej pracowało mi się z Colbym Adonisem. To jest bardzo młody producent, bardzo zdolny, bo jest człowiekiem orkiestrą. Gra na wszystkich instrumentach, trochę jak Prince. Ośrednio odnajduje się zarówno w popie, jak i w jazzie, jak i w solu. No jest niezwykle wszechstronny. I połączyła nas pasja właśnie do Alanis Morissette, Incubusa, wiesz, takie łączenie rocka z popem. Tak powstał właśnie ten dark pop, tak? Czyli, że jest to pop, bo moja pierwsza płyta była mocno popowa, ta była też popowa, ale miała ten ciemny, rozumiesz, mój posmak, na którym wyrosłam, bo słuchając jako dzieciak, to słuchałam muzyki właśnie rockowej i mocno czarnej. Wspomniała, że lubi grupę Incubus, program Trzeci Polskiego Radia, a również z Patrycją Kazadi porozmawiamy ponownie po 15, a teraz słuchamy Are You In Incubus. dnia w nocy swój zewnętrzny księżyc na niebie unosi nas dźwięk. Biegu przed siebie wolnie jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań na trasie w nieznane. Wracamy do podstaw, Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca, a kraj to spełnia marzenia. Nasza misja na rasz, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Chce się żyć i chce się słuchać Watacha i męskie granie w Trójce, a po 20 będzie granie żeńskie. 25 sierpnia wystąpiła w Warszawie na Dziedzińcu Kultury. Program trzeci był patronem muzycznych konstelacji i tę gwiazdę usłyszymy dziś na antenie. No taką gwiazdkę z nieba będziemy mieć dla Państwa. Retransmisja koncertu Ani Dąbrowskiej w programie trzecim po 20. Tymczasem Norwegia, lata 80. Aha, I've been losing you. 10 minut do 15. Za 10 minut serwis Trójki.